lat temu był zwykłym dzieciakiem. Był przekonany, że z biegiem czasu w życiu będzie łatwiej. Miał trójkę rodzeństwa ojca i kochającą matkę. Na materialną sytuację nie mógł narzekać wcale. Dlatego słuchaj dalej i o tym pomyśl, jak z dnia na dzień dorasta. Również w okolicznościach wyjątkowych. Później ojciec zostawił ich, gdy ten był w podstawowej. Od tego momentu nic już nie jest i nie będzie proste. Dzisiaj sam mówi, może i dobrze, że on odszedł. Relacje między nami zawsze były obce. Dom dla niego hotel, a on w nim coraz częściej gościem. Powiem wam prościej, nigdy nie odczuł, by tamten był dla niego ojcem. I choć tak mówić może, co to drugi dzieciak w Polsce, to przypatrz się jemu, bo on właśnie przestawał być chłopcem. Przestawał wierzyć w to, co dobre, przestawał. Choć wiedział, że nie robi mądrze, chciał tylko znaleźć swoją drogę. I gdyby nie jeden moment, dzisiaj by szedł w inną stronę. Dzisiaj już pewnie o tym byś nie słyszał. Jednak uwierzył w talent i w to, że dzięki temu może się odnaleźć. Że to, co robi, ma naprawdę sens. Wtedy nie wiedział, dzisiaj wie, że można, tylko trzeba chcieć. Trzeba chcieć. Uważam, by wypaść z drogi na zakręt. Na zakrętach. Uwierzył w przyjaźń, uwierzył w miłość między ludźmi. Chciał tylko kochać i przestać w końcu być nieufnym. Tylko znaleźć tą, która będzie tą jedyną. Tylko ją mieć obok i zrobić dla niej wszystko. Mimo że ona nie zawsze była blisko, mówił, tyle osób przez uczucia potrafi się zgubić. Ja się odnalazłem i dzięki niej to wszystko wygląda inaczej. Nieco później jednak widziałem jego łzy nieszczęścia. Widziałem, jak nie potrafi znaleźć sobie miejsca. Wtedy każdy go pocieszał, że będzie jakaś lepsza przecież. Każdy z nas się zawiódł i każdy przez to przeszedł. Każdy kochał, a dziś po prostu kocha inną. Taka jest miłość. On jednak twierdzi, że uczuć nie potrafi zmienić. I w dniu dzisiejszym kocha tak samo, jak pokochał kiedyś. Mówiąc, że gdyby mógł, to raz jeszcze by to przeżył. Tylko raz i tylko to, a resztę mógłby cofnąć. To całe zło, które pomogło mu dorosnąć. Jak niejednokrotnie wątpiąc, chciał po prostu zniknąć. To moje życie, moja przyszłość. Myślał za szybko, potem już wiedział, że mógłby stracić to, co dzisiaj ma w rękach. Dzisiaj patrzę, jak rozwija talent, który miał od zawsze. Gdzie jest teraz? Jest w sumie tutaj. I zastanawia się, co myślisz, kiedy tego słuchasz. Dlatego uważam, by wypaść z drogi na zakręt. Na zakrętach. Życia momenta. Iść do przodu. Iść. Rany mocą serca.